to witamina C w 100% naturalna. Acerola Gripowita. Naturalnie dla Ciebie. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 12 listopada, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zalewna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. Dla Ciebie, Polsko, największy marsz w setną rocznicę odzyskania niepodległości przeszedł ulicami Warszawy. Jakby w tym marszu szła cała Polska. Bardzo mi się podobało. Mieliśmy okazję zrobić fotkę z panem prezydentem. Trzy osoby, w tym policjant, zostały niegroźnie ranne podczas marszu narodowców we Wrocławiu. Pochód został rozwiązany. O pokoju w Paryżu kilkudziesięciu przywódców debatowało, o największych zagrożeniach w setną rocznicę zakończenia I wojny światowej. Ćwierć miliona Polaków według szacunków policji defilowało w biało-czerwonym marszu w Warszawie. Przewodzili mu prezydent i premier. Była to największa manifestacja w dniu setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Uczestnicy marszu, w tym przedstawiciele najwyższych państwowych władz, służb mundurowych zabezpieczających pochód oraz grup rekonstrukcyjnych, wyruszyli z Ronda Dmowskiego w kierunku Mostu Poniatowskiego. Przed rozpoczęciem pochodu do zebranych przemówił prezydent Andrzej Duda. Dziękuję, że przybyliście tutaj dla Polski. Dziękuję, że przywieźliście biało-czerwone flagi. To jest nasza flaga, nasza państwowa, narodowa, biało-czerwona. Prezydent wraz z szefem rządu oraz gospodarzami obydwu izb polskiego parlamentu maszerowali w oddzielonej strefie bezpieczeństwa. Obok najwyższych przedstawicieli władz szli pozostali uczestnicy pochodu. Fajnie! Jestem szczęśliwa, że w spokoju. Pięknie! Czuliśmy tę atmosferę. Ciepła, bezpieczna i radosna. Biało-czerwony marsz przeszedł na drugą stronę Wisły na błonia Stadionu Narodowego. Michał Fedusio, Polskie Radio. Sześciu podejrzanych o propagowanie zakazanych treści zatrzymali policjanci podczas marszu narodowców we Wrocławiu. Podczas manifestacji trzy osoby zostały niegroźnie ranne, poinformował rzecznik dolnośląskich policjantów Paweł Petrykowski. Odnotowaliśmy jeden incydent z tego kilkutysięcznego tłumu. Zostały rzucone dwie butelki, które raniły dwie osoby i funkcjonariusza. Marsz narodowców przeszedł sprzed dworca głównego PKP na rynek. Na rynku został rozwiązany. Zdecydowały o tym władze miasta, mówi rzecznik ratusza we Wrocławiu Arkadiusz Filipowski. Prezydent Wrocławia polecił obserwatorowi z Urzędu Miejskiego, żeby ten wydał decyzję o rozwiązaniu marszu. Jednak z uwagi na brak wsparcia policji, informacja o rozwiązaniu nie mogła zostać skutecznie przekazana organizatorowi. Obserwatorzy będący na miejscu zostali wypchnięci poza marsz. Pomimo próśb kierowanych do policji o wsparcie, obserwatorzy nie otrzymali na czas eskorty funkcjonariuszy. W końcu w obecności dowódcy zabezpieczenia udało się zakomunikować organizatorowi informację o rozwiązaniu marszu. W pochodzie we Wrocławiu według szacunków policji wzięło udział 9 tysięcy osób. Poniedziałek po święcie niepodległości, zgodnie z decyzją parlamentu, jest wolny od pracy. Zamknięte są także sklepy. Pracuje normalnie służba zdrowia. 12 listopada świadczenia opieki zdrowotnej w szpitalach i ambulatoryjnej opiece zdrowotnej powinny być udzielane według zaplanowanych wcześniej na ten dzień zgłoszeń, przypomina Ministerstwo Zdrowia. O mocne działania na rzecz pokoju apelują w Paryżu europejscy przywódcy. Przy okazji uroczystości setnej rocznicy zakończenia I wojny światowej około 90 polityków z całego świata wzięło udział w zorganizowanym przez francuskie władze Forum dla Pokoju. Byli m.in. prezydenci Rosji i Turcji czy sekretarz generalny ONZ. Nie było natomiast amerykańskiego prezydenta Donalda Trumpa. Polskę reprezentował szef naszej dyplomacji Jacek Czaputowicz. Politycy Zachodu mówili w Paryżu, że sytuacja bezpieczeństwa na świecie w ostatnich latach znacząco się pogorszyła. Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres powtórzył wcześniejsze słowa francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona, że sytuacja w Europie jest podobna do tej sprzed 100 lat. Wiele rzeczy dzisiaj przypomina rzeczywistość zarówno sprzed wybuchu I wojny światowej, ale i z lat 30. To wszystko powoduje strach, że może wydarzyć się coś nieprzewidywalnego. Także niemiecka kanclerz Angela Merkel apelowała o wysiłki na rzecz zachowania pokoju. Wielu z nas uważa, że pokój, jakim dzisiaj się cieszymy, jest naturalny, ale to nie jest prawda. Musimy cały czas pracować dla pokoju. Słowa te padały m.in. w obecności na sali rosyjskiego prezydenta Władimira Putina, który przez polityków Zachodu uważany jest za zagrożenie bezpieczeństwa na świecie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Kibice Jagiellonii skosztowali świętomarcińskich rogali. 500 wypieków przywiózł ze sobą wczoraj Lech Poznań. Rogale posmakowały, w Białymstoku już zastanawiają się, co zabrać na rewizytę. Bardzo dobre rogale, uwielbiam. Bardzo smaczne. fajnie, że takie akcje dzieją się w Białymstoku. Podoba mi się ta kampania społeczna, promowania kultury Poznania w Białymstoku. Wuchta wiary przyszła i się z tego bardzo cieszymy. Rzecznik Lecha Poznań, Łukasz Borowicz. Ja jestem przeszczęśliwy, bo rzeczywiście rogale świętomarcińskie to jest coś, co ja sam w ogóle uwielbiam i do czego mam niesamowitą słabość. Liczę na to, że innych też udało się tym zarazić. Pyszne. Tofi, orzechy, bakalie, słodki. Teraz, biorąc pod uwagę sukces tej małej akcji, już powoli zaczynamy się zastanawiać, z czym udamy się w rewizytę do Poznania. Kamil Świrydowicz z Jagiellonii, Białystok. Jest trochę tych rzeczy, którymi moglibyśmy się pochwalić i musimy wybrać te najlepsze. I tu pytanie do redaktora prowadzącego. Że ja? Tak, bo z Augustowa do Białegostoku bliżej. Co może klub Jagi wziąć ze sobą do Poznania? A, że z powrotem, z rewizytą jakby jechali, no to myślę, że jeśli na słodko, to sękacza. Sękacz to taki malutki jakby, nie? Prawda, Adam? Oczywiście. Albo jaja na pary. Albo to, co redaktor mówi. Bo na pary u was, prawda? Się kupuje? No tak, oczywiście, że tak. No właśnie, tak pamiętałem. Lokacji i lokacji, no proszę. Tak, Adam, ale skoro o tym meczu, o którym mowa, to już wiadomo, jeśli chce się wywieźć skądś remis, no to trzeba rogale zawieźć. W Ekstraklasie piłkarze zakończyli 15. kolejkę, zgrupowanie rozpoczyna reprezentacja, więc wczoraj rozegrali 3 mecze. W najciekawszym meczu Jagiellonia zremisowała 2-2 z Lechem Poznań. Podział punktów sprawiedliwy, przyznał strzelec wyrównującego gola Karol Świderski. No na pewno do przerwy przegrywaliśmy 2-1, więc udało nam się zdobyć gola na 2-2. Kilka razy już tak było, że w końcówce wszyscy na hura biegliśmy do przodu i traciliśmy głupią bramkę w końcówce i te spotkania przegrywaliśmy, więc na pewno to gdzieś tam się działo z tyłu głowy i dla nas to jest cenny punkt. Szkoda, że nie udało się zdobyć 3, ale trzeba szanować te punkty. Z pełnej puli punktów cieszyli się piłkarze Arki Gdynia i Korony Kielce. Arka wygrała 4-0 w Legnicy z Miedzią, a Korona 1-0 z Piastem Gliwice. Liderem jest Lechia Gdańsk, ma 3 punkty przewagi nad Jagiellonią. Jeszcze większą przewagę nad resztą stawki ma we Włoszech Juventus Turyn, to 6 punktów nad Napoli. Bianconeri pokonali w Mediolanie Milan 2-0. Jedną z bramek strzelił Cristiano Ronaldo, a Wojciech Szczęsny obronił rzut karny. W Anglii przewodzi Manchester City, który wczoraj w derbach pokonał United 3-1. Mimo wpadki w Hiszpanii na czele Barcelona, duma Katalonii jednak spłonęła ze wstydu wczoraj, przegrywając na Camp Nou 3-4 z Betisem Sevilla. We Francji lider to Paris Saint-Germain. Wczoraj pokonał 4-0 Monaco bez Kamila Glika w składzie, który leczy kontuzję. Kończąc wątek piłkarski, w pierwszym meczu finałowym Copa Libertadores Boca Juniors z River Plate zremisowali 2-2, rewanż w sobotę. Wracając do naszych krajowych rozgrywek, grali siatkarze także. Ostatnia w tabeli Jarosławia napędziła stracha w Rzeszowie, Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Te w końcu lider. Zaksa wygrała jednak 3-2 w piątym secie 20-18, a Marcin Możdżonek żałował straconej szansy. Walki było co niemiara, poświęceń, zwrotów akcji, świetnych siatkarskich wymian, ale z naszej perspektywy zabrakło jednego, postawienia kropki na D. Nie mamy się czego wstydzić, nie mamy powodów do wstydu z naszej postawy w przeciągu całego spotkania, aczkolwiek już ogarnia nas spora frustracja z powodu, że nie możemy skończyć meczu tak, jakbyśmy sobie tego życzyli. W innym spotkaniu Warta Zawiercie wygrała 3-0 ze Stocznią Szczecin. W Formule 1 Mercedes zdobył Mistrzostwo Świata Konstruktorów. Piąty raz z rzędu zresztą. Mają też mistrza indywidualnie. To Lewis Hamilton, Brytyjczyk, wygrał wczoraj na torze Interlagos, a to jego 72. zwycięstwo w karierze. Drugi był Max Verstappen, trzeci Kimi Raikkonen z Ferrari. Tenisiści rozpoczęli grę w kończącym sezon turnieju Masters. Jest niespodzianka. W pierwszym meczu fazy grupowej Szwajcar Roger Federer przegrał z Japończykiem Kei Nishikorym 6-7 i 3-6. Także w Londynie o Mistrzostwo Świata walczą szachiści. Norweg Magnus Carlsen broni tytułu. Chce mu go wydrzeć Amerykanin Fabiano Caruana. Dotąd 2 starcia, kończyły się remisami, dziś 3. partia. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A dziś na północy kraju zachmurzenie duże, w drugiej połowie dnia czekają nas rozpogodzenia, miejscami opady deszczu, a na północnym wschodzie także mrzawki. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko początkowo lokalnie mgły. Proszę na nie uważać, temperatura od 7 stopni w Suwałkach i w Białymstoku właśnie, drogi redaktorze. 9 w Olsztynie, 12 w Lublinie, 13 w Koszalinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Gorzowie, Toruniu, Przemyślu, Łodzi i Kielcach, 14 w Szczecinie, Poznaniu, w Poznaniu, redaktorze, w Zielonej Górze, Rzeszowie i Zakopanem, 15 w Katowicach i Krakowie, 16 w Jeleniej Górze, do 17 w Opolu. Trójka.

Naładowany pan pozytywnie? Tak. I rosołek z automatu był? A wie pan, że ostatnio nie było? No właśnie. Ale dlaczego? Czekały na pana. Czy to jest jakaś sugestia? Przejdźmy do rzeczy, dobrze, bo mało czasu. Dobrze. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Jest pytanie od juniora. Okej. Okay. No i teraz tak jest podpisane, Rafał i Szymoni do końca nie wiadomo, który to senior, który to junior. No ale... Moim zdaniem junior wolałby być seniorem, a senior juniorem, bo taka jest natura najmniejszych rzeczy. A potem się zmienia. A później się zmienia trochę. No ale niestety nie można mieć wszystkiego. A tak już całkiem na starość później ten senior się zachowuje jak juniora. To tak później bywa czasem. Ale pana filozoficznie gdzieś natchło? Tak z rana mnie zawsze. A może nawet natchnęło? Pytanie jest o akumulator. Bardzo proszę. Junior, albo Rafał, albo Szymon, pyta, czy naładowany akumulator waży więcej niż rozładowany? A? To jest jedno z takich pytań po prostu evergreenów. Co jakiś czas one się pojawiają. Takich pytań jest rzeczywiście bardzo dużo. Nie mówię, że w naszej audycji, bo myśmy chyba jeszcze nigdy na to pytanie nie odpowiadali. O tym nie mówiliśmy. Ale ono rzeczywiście gdzieś tam cały czas, bo to jest dziwna sytuacja. Musi pan przyznać, bo w akumulatorze takim naładowanym jednak jest coś ekstra. Ładunek. Jest ta energia, jakoś. Tak. I on waży mniej, jak widzę w pana oczach. Nie. Więc tak, na początku kilka założeń, a w zasadzie dwa konkretne. Mówimy o takim standardowym akumulatorze, czyli takim na przykład, nie wiem, takiej bateryjce akumulatorze albo takim samochodowym akumulatorze. Samochodowym, bo to waży. Ale chodzi mi o standardowy akumulator, a nie na przykład baterię atomową, która ewidentnie, tracąc energię, zmniejsza swoją masę i to tak mierzalnie. To jest pierwsza sprawa, mówimy o standardowym. Druga sprawa, mówimy o szczelnym, tak? Tam się nic nie wylewa na boki. Okej, no więc to musimy przyjąć. W teorii tak, zmienia się masa. Tak? Tak. W praktyce nie. Wiedziałem, że to nie jest takie proste. Bo tak, akumulator i ten naładowany i nienaładowany zawiera dokładnie tyle samo protonów, tyle samo neutronów, tyle samo elektronów. I tak mówię, niezależnie od tego, czy jest naładowany, czy nie. To, co się zmienia, to jest tak zwany potencjał elektrostatyczny. Czyli w największym skrócie, gdy akumulator jest rozładowany, elektrony poruszają się nieco bliżej jąder atomowych. Jednak. Jednak. Czyli chodzi o to, że to nie tyle jest tam czegoś więcej czy mniej, tylko elektrony mają dodatkowo pewną cechę. Czy cechy coś ważą w takim świecie, bym powiedział, realnym, takim, jaki jest wokół nas, nie widzimy tego. W praktyce jest taki wzór, który jest znany na całym świecie, chyba E równa się MC kwadrat, gdzie rzeczywiście można przeliczyć. Jest taki wzór. Jest taki. Gdzie można przeliczyć jedno z drugim. I jak się to wszystko popodstawia, to wychodzi, że mówimy o zmianie masy akumulatora naładowanego rzędu miliardowych części grama. Czyli w zasadzie zupełnie nie do wyważenia, nie do zważenia jakąś taką wagą. No, trzeba by naprawdę bardzo, bardzo czułą wagę mieć po to, żeby to sprawdzić. To, co jest ciekawe, to mimo tego, że praktycznie masa się nie zmienia, zmieniają się trochę cechy fizyczne, na przykład elektrolitu. I to można zaobserwować już bez jakichś czułych urządzeń. I w ten sposób można sprawdzić, czy bateria jest naładowana, czy nie. Nie wiem, czy pan zna ten trik? Nie. Nie? Na przykład biorąc baterię paluszek. Pan nie wie, czy ona jest naładowana, czy nie. W przypadku paluszka bardzo trudno językiem jest dotknąć jednego i drugiego. Ja plus i minus, co swoją drogą jest wyjątkowo głupie. Nigdy państwo tego nie róbcie. Nie wolno dotykać językiem plusa, minusa. No, no jak jest taka płaska bateria i ma obok siebie. No przecież kto nie robił tego? Ona 4,5 V. Panie doktorze, fajnie, to tam... ja się bardzo staram, żeby ta audycja, ona miała też walor edukacyjny. Nie wolno językiem dotykać niczego, co jest pod napięciem elektrycznym. Ale niech mi pan powie, że próbował pan takiego paluszka. Nie, paluszka w życiu. Nie, paluszka nie. Paluszka nie. Ale no dobra, zostawmy, co ja próbowałem, bo ja kilka razy się podzieliłem z tobą, Marcinie, drogi, co ja próbowałem i później z tego wychodziły jakieś niepotrzebne domysły i emocje. Nie, w każdym razie bierzemy paluszka i jeżeli go zrzucimy tak pionowo na przykład na blat stołu albo na podłogę z niewielkiej wysokości, bateria rozładowana odbije się kilkakrotnie tak podskakując, ding, ding, ding, ding. Taka jest bardziej sprężysta. Bateria naładowana podskoczy najwyżej raz, a najczęściej nawet ani razu nie. Po prostu tak tylko bach, upadnie. Przepraszam. A ta rozładowana tak się odbije. Mhm. I ja to sprawdzałem. Domyślam się. I to z grubsza działa. Mhm. I językiem też na pewno. Takich paluszków nie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Tylko ja wyglądam słone. Na gościa, który sprawdza. Oczywiście, że tak. Paluszki jednym językiem. Oczywiście, że tak. No dobra. Trochę mnie pan zmartwił, bo myślałem, że jak człowiek taki rozładowany po całym dniu wieczorem, to trochę lżejszy. Ale za to jak człowiek leży w łóżku, to jest wyższy i to czasami nawet całkiem sporo. Po prostu jak nie ma tego ciśnienia dociskającego, to wtedy kręgosłup jest po prostu dłuższy. I na przykład kosmonauci, którzy wracają z miejsca, gdzie jest nie tyle brak grawitacji, ile gdzie jest nieważkość, oni są wyżsi. W marynarkę się nie mieszczą. Tak. Jakieś spodnie, ale raczej nogi się nie wydłużają. Chodzi o górną część ciała. Do usłyszenia, bo się trochę rozgadali dzisiaj. Odprowadź, Mela Koteluch, nowe nagranie z nowej płyty, bo nowa płyta jest. 227 Trójek. Dzień dobry. Ja chciałbym zaprzeczyć temu, co powiedział dr Rożek, że cechy nic nie ważą. No przecież czasami mówimy, ciężko z tobą wytrzymać, więc jak ciężko wytrzymać, to ciężko ważą niektóre cechy. Pozdrawiam serdecznie. Oj, są niektóre bardzo ciężkie cechy, rzeczywiście. Numer telefonu znany słuchacz żalił się troszkę, że telefon nie wiedział, że mamy wolny dzień i że jest ustawowo. Ja w obronie tego telefonu o 4:20, co dzwonił, nie tyle, że nieinteligentny, tylko krótkie wakacje legis pan prezydent zrobił 5 dni. Telefon potrzebuje poprawki do programu i tak dalej, stąd ta niespodzianka. To wcale nie bunt maszyn. No, czyli błąd w matrycie. Upgrade'u nie było, proszę pana, odpowiedniego. O, kochany, tak to my się nie dogadamy. No, ale ja uważam, że i tak sporo Polaków dzisiaj wstało o 6:00. Ja widziałem sam na drodze. Tak, ruszyli tłumnie na te spotkania z rodziną, na te spacery, wycieczki, a pogoda taka niekonieczna, więc chwali się. Proszę pana, i teraz jest apel. Apel. Drodzy pacjenci, ja mam taką prośbę do was. Nie chorujcie dzisiaj, a jak zachorujecie, to przynajmniej łagodnie, bo nie dość, że nie mam dzisiaj wolnego, to jeszcze w dodatku mam imieniny. Także bardzo serdecznie pozdrawiam moich wszystkich pacjentów z Bydgoszczy, doktor Renata. Gdyby się Państwo wybierali do pani doktor Renaty, to proszę z życzeniami na ustach. Oczywiście zdrowia życzymy. Projekt Tata. Rymu jest doktor Renata. Właśnie chciałem powiedzieć, że to dobry tytuł na serial, prawda? Doktor Renata. No, to prawda. No, może coś z tego kiedyś będzie. Święto za nami, było dużo polityki, ale też sporo historii. Nasłuchaliśmy się o odzyskiwaniu niepodległości, o odbudowywaniu państwa. No, nie wszystko dzieci rozumieją od razu, ale jest pewna znana książka, która od pokoleń pomaga poznać im tajniki i trudy rządzenia, zawierania kompromisów, mądrego przywództwa w gąszczu potrzeb sprawiedliwości społecznej, często zwaśnionych stron. I tę książkę Janusz Korczak napisał 100 lat temu. A teraz w świat króla Maciusia możemy z dziećmi dosłownie wejść. To znaczy dotykać, przeżywać w praktyce. Możemy się przeczołgać pod pajęczyną, która wprowadza nas gdzieś w tematykę trudów wojny. Jest huśtawka, na której możemy się pochuśtać, ale takim ulubionym elementem tej wystawy dla mnie zdecydowanie są ilustracje pani Iwony Chmielewskiej. Opowiada o wystawie W Polsce króla Maciusia, przygotowanej na stulecie niepodległości, Marta Dziewulska z Muzeum POLIN. Rzeczywiście, przy ilustracjach i ilustrowanych instalacjach, często też ruchomych, zatrzymują się i dzieci, i dorośli. Oniryczne, z jednej strony bardzo delikatne, wzruszające, po prostu piękne. Te ilustracje pięknie nas wprowadzają w świat króla Maciusia. Dzięki nim tak naprawdę wchodzimy do wnętrza książki i król Maciuś nas prowadzi przez swoje perypetie, przez zdarzenia. W momencie, w którym go poznajemy, no niestety umiera jego tata, zostaje królem i musi stanąć przed bardzo trudnym zadaniem rządzenia krajem. A my możemy stanąć na przykład przy sporej wielkości wadze z kolorowymi ciężarkami, by tak jak król zmierzyć się z prawdziwym wyzwaniem władzy, można powiedzieć ze sprawą wielkiej wagi, musimy podzielić budżet. To jest bardzo trudne zadanie. My również to zadanie stawiamy przed najmłodszymi. Jeżeli okaże się, że postawimy całkiem dużo na czekoladę, dajmy na to, no to nam zabraknie na przykład na system edukacji. Więc to jest takie zadanie w praktyce, przed którym stają cały czas nasi rządzący. Nie tylko 100 lat temu powinniśmy o tym rozmawiać. Czym jest wspólnota, czym jest demokracja, czym są reformy, jak właśnie podzielić budżet, czy to domowy budżet, czy klasy szkolnej. Bo to są takie zagadnienia, które my dorośli, każdemu młodemu pokoleniu za każdym razem powinniśmy, tak jak Korczak mówił, tłumaczyć na nowo. I taka jest istota wystawy w Muzeum POLIN. Wystawy, na której rządzą dzieci. Nikt ich nie poucza, nie zmusza do bycia cicho, jak to jeszcze w muzeach się często zdarza. Można pograć na trąbie albo pociągnąć za ogon lwa, który nam zaryczy. Oczywiście jest miejsce na zabawę, na śmiech, na bieganie, na smakowanie. Nikt nikogo nie wygna, ale na tej wystawie również się znajdują oryginalne obiekty z epoki, z dwudziestolecia, w szklanych gablotach i tych obiektów niestety nie dotkniemy, ale rozwiązaliśmy ten problem, żeby nie pozostawić tutaj dzieci z niczym. Są różnego rodzaju repliki tych obiektów, które są w koszach dostępne, można się nimi pobawić, obejrzeć i jakby one też w ten sposób są dla dzieci dostępne. Korczak pisał króla Maciusia przed 100 laty pod wpływem Nowego Ładu i swoją pedagogikę opierał na tym przekonaniu, że z dziećmi o ważnych rzeczach trzeba rozmawiać językiem dla nich zrozumiałym. Działania, zabawa, wyzwania to właśnie taki dla nich język. Chcesz, by wielka korona króla Maciusia podświetliła się na niebiesko, zielono lub czerwono? Musisz do specjalnych kubów z wagą wrzucić jak najwięcej gumowych piłek tego koloru. Możesz być najszybszy, ale możesz też przekonać innych do swojego koloru, tak by wrzucali piłkę do twojego kubła. Brzmi znajomo? Chyba tak. To był też taki moment historyczny, w którym niektóre mniejszości w ogóle nie miały swoich praw, więc my również nie tylko wolności od czegoś, ale również wolności do czegoś, czyli wolności właśnie do demokracji i do wspólnego rządzenia rozmawiamy. Rozmawiamy o tym również, że różne grupy, różne interesy musimy pogodzić i że to jest czasami właśnie bardzo trudne zadanie. A pamiątką po wystawie może być wspomniana książka, znaczy książka ze wspomnianymi ilustracjami Iwony Chmielewskiej, wystawę, której towarzyszy też krótki film Izy Rutkowskiej obrazujący eksperyment, który dotyczy tego, jak dzieci postrzegają role społeczne dorosłych, używając symboliki zwierząt. Będzie można tę wystawę zwiedzać do 1 lipca przyszłego roku, a kilka zdjęć już dziś pojawi się na facebookowym profilu projektu Tata 3. Który polecamy oczywiście Państwu serdecznie. Krystian Hanke, dziękujemy i do usłyszenia. Oj, troszkę późno, już było 29 minut po 7, ale dzisiaj nie spieszymy. Tu pan Zbyszek jeszcze dopytuje, czy z akumulatorem samochodowym jest tak jak z bateriami, że jak się rzuci o blat stołu, to można sprawdzić, czy się odbija, czy nie. Tego do końca nie wiem. Wiem natomiast, że nie próbowałbym rzucania o maskę. La rage et l'amour s'embrassent, qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que vendra, que vendra,

rośliny. Czy kiwi potrzebuje jakichś szczególnych warunków? Muszą być spełnione jakieś podstawowe warunki. Jacek Kostrzewa uprawia mini kiwi. To znaczy gleba musi być odpowiednia, musi być ciepłe siedlisko, bo mini kiwi jest wrażliwe niestety na przymrozki wiosenne, a poza tym potrzebuje serca. Zostały takie resztki na drzewie, to pachnie jak prawdziwe kiwi rzeczywiście. Można to zjeść? No to jest generalnie bardzo słodkie. Ale to jest dobre. Ma ciekawy bardzo smak. Jest Satinia ostrolistna, która w naturze rośnie w większości na terenie Chin, ale głównie w Azji. Nie jest to żadna modyfikacja genetyczna na przykład kiwi, że mamy nagle małe. To jest taka cecha charakterystyczna, że te owoce są niewielkie. Na pewno już zaczynają wchodzić powoli takie uprawy, które no do tej pory na przykład były na południu Europy uprawiane w Bułgarii czy Serbia. Doktor habilitowany Ewa Dziedzic z Uniwersytetu Rolnictwa w Krakowie. A takie, które w zasadzie ten nasz klimat już teraz taki letnio-zimowy nie będzie przeszkadzał. Myślę tutaj przede wszystkim o uprawie owoców jagody goi, bo zaczynają pojawiać już plantacje powoli takich odmian. A na skalę przemysłową? Tak. My tutaj w naszych plantacjach doświadczalnych koło Krakowa za Zielonkami mamy właśnie takie uprawy. Ja słyszałam w Polsce o plantacji szafranu. Że wymaga ciepłego klimatu, to rzeczywiście taka prawda jest. No, uprawia się nogo bardzo na przykład w Gruzji. W Iranie, na Zanzibarze. No, Azja. Coraz częściej w polskich sadach spotyka się brzoskwinie, morele. Też lubią ciepło. Zastanawiam się nad bananami, czy na przykład ananasami. Myślę, że szybciej figi. Są też takie odmiany, co po 15 stopni mróz wytrzymują. Na Węgrzech widywałem potężne figi wielkości naszych leszczyn. No wie pani, jakby tak spojrzeć w historię, to kiedyś przy tych dworach zamożnych ludzi były też na przykład takie tereny, gdzie uprawiano winorośl. W tej chwili jest jakby powrót tej tradycji uprawy winorośli. Cały szlak podkarpacki. Okolice Sandomierza też. Tak, no, Zielona Góra tradycyjnie. Tych odmian winorośli, które można w Polsce uprawiać, jest bardzo dużo, około 30. Marceli Małkiewicz, właściciel winnicy sandomierskiej. Każda pięknie owocuje, daje piękny aromat, smak potem wina. Wyjątkowość polega na podłożu, czyli na lesie. Jest to podłoże mineralne, składające się w większości z pyłu kwarcowego. Pagórki to jest dodatkowy czynnik, który właśnie powoduje lepsze nagrzewanie tych lesów. W której części Polski najlepiej sprawdzają się te uprawy bardziej egzotycznych drzew? Polska Środkowa, czyli okolice właśnie Grójca, no tam były uprawy propagowane bardzo, były na przykład owoce gruszek, tak zwanych nasi. A normalnie uprawiane są w jakimś ciepłym klimacie. One chyba z Azji, dokładnie z Azji. Najbardziej pani mnie zmartwiła tym, że mango u nas jednak nie będzie rosło. Myślę, że jednak musimy jednak do Marwia tu się udać. Natomiast to mini kiwi to jest gatunek, który po pierwsze, że pochodzi z bardziej północnych rejonów w naturze i naturalnie biologicznie jest przystosowany do niskich temperatur. On jest w stanie bez uszczerbku około 30 stopni zimą przetrwać. A nakład? Myślę kilkadziesiąt tysięcy złotych hektar. Tu widzi pani konstrukcje, są dość kosztowne, bo to są słupy, druty, poprzeczki, które trzeba zamówić. Instalacja nawodnieniowa jest konieczna, bo rośliny potrzebują dużo wody latem, jak jest sucho. Czy instalacja przeciwprzymrozkowa. Nie mamy instalacji przeciwprzymrozkowej ani nawodnieniowej i mamy słabą glebę, to w ogóle się nie ma co brać, bo efektu nie będzie żadnego. A może takie uprawy będą alternatywą dla polskich sadowników, którzy w tym roku mają ogromne problemy ze sprzedażą jabłek, między innymi ze względu na klęskę urodzaju. A te plantacje mini kiwi odwiedziła Izabela Woźniak. No i teraz zastanawiamy się, co ładnego zagrać po takim materiale o owocach. Przychodzą do głowy dwa utwory. Po pierwsze zakazany owoc, ale po drugie też możemy zmotywować maturzystów. I'm sitting here in the boring room. It's just another rainy Sunday afternoon. I'm wasting my time, I got nothing to do. I'm hanging around, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. I'd like to change my point of view. I feel so lonely, I'm waiting for you. But nothing ever happens, and I wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just a yellow lemon tree. Turning my head up and down, I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just another lemon tree. Sing da da da da da dee da da da da da da dee da da da dee da. I'm sitting here, I miss the power. I'd like to go out, taking a shower. But there's a heavy cloud inside my head. I feel so tired, put myself into bed. Well, nothing ever happens, and I wonder. Isolation is not good for me. Isolation, I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Maybe anyhow I'll get another toy. And everything will happen, and you wonder. I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. And all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down. I'm turning, turning, turning, turning, turning around. And all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky. Tak, wiem, że kilku osobom zrobiło się ciepło. Ale matura coraz bliżej, to już niedługo przecież. To nie denerwować, zwłaszcza w dzień wolny. Dobrze. Za 13 minut będzie 8, trochę wcześniej dzisiaj. Muzyczny rozkład jazdy. Ale kolega już nie mógł się doczekać, nie mógł wytrzymać, aż przebierał nogami. Tak mówisz? No dobrze, to w takim razie zaczniemy, ale zaczniemy, jeśli pozwolisz, od wspomnienia, bo jest jedno bardzo ważne. Francis Lai, znany ze stworzenia muzyki do kultowych filmów Kobieta i mężczyzna, albo, czego słuchamy oczywiście, Love Story, zmarł w ubiegłym tygodniu w wieku 86 lat. Warto wspomnieć, największą sławę przyniosła mu ścieżka dźwiękowa właśnie do Love Story z 1970 roku. Francis Lai otrzymał za nią Oscara i Złoty Glob. Singiel promujący film, w którym zaśpiewał Andy Williams, a do którego tekst napisał Carl Sigman, czyli Where Do I Begin, Love Story, dotarł do 9 miejsca listy Billboard Hot 100 i to nie jedyny sławny motyw muzyczny, który Lai miał na swoim koncie. W 1966 roku Francuz stworzył ścieżkę do filmu A Man and a Woman Claude'a Lelouch'a, za którą zdobył nominację do Złotego Globa. Lai i Lelouch mieli okazję łącznie współpracować przy ponad 40 produkcjach. Lai stworzył muzykę m.in. The Love is Funny Thing, Another Man, Another Chance czy Edith and Marcel. I to są już takie tytuły, których nie sposób nie znać. To jeszcze przez chwilę ten przepiękny i chyba znany wszystkim motyw. Motyw jest najważniejszy, proszę pana. Tak. Ponieważ łzy leją się strumieniami, to może ja w takim razie, jeszcze pozostając w klimacie filmowym, opowiem o tym, że film Bohemian Rhapsody zbiera różne recenzje, ale zazwyczaj dobre, bo kochamy ten zespół, kochamy tę historię i wybaczamy choćby filmowe błędy. Tymczasem w sieć wpadła, a w zasadzie do sieci wpadła dziecięca wersja przeboju zespołu Queen, We Are The Champions. To wszystko w związku z premierą filmu oczywiście. Główną rolę rolę, czyli rolę Freddiego Mercury'ego, gra Rami Malek i to nieprzypadkowo właśnie za nagraniem We Are The Champions stoi projekt Maata Bani, który powołała indyjska wokalistka Nirali Kartik i jej mąż Kartik Shah. I post z nagraniem jest tak fantastyczny, że udostępniła go grupa Queen, a talentami dzieci z całego świata zachwycają się internauci. No i nie sposób podzielić tego zachwytu, nie podzielić tego zachwytu. To wszystko brzmi tak, tylko we fragmencie, ale odsyłam, bo warto posłuchać. O, są motywy z muzyki dalekowschodniej. I paid my dues time after time. I've done my sentence, but committing no crime. And bad mistakes I've made a to wszystko, co można zobaczyć na teledysku, to nie jest jakieś karaoke, tylko oni grają na tej perkusji, gitarach, sitarze i innych instrumentach, śpiewają w drugiej zwrotce, kto inny śpiewa, potem chór śpiewa refren. Nie zdradzę wszystkiego od razu, żeby można było samemu nacieszyć się tą wersją. Dzieciaki fantastyczne, a młodzian, który wycina solówkę, no, szapoba, czapki z głów. We Are The Champions, no, a film Bohemian Rhapsody oczywiście w kinach jest. To ja teraz jeszcze na koniec wspomnę o Sade, bo Sade właśnie zaprezentowała swój najnowszy utwór. To jest druga nowa piosenka artystki w tym roku, choć wciąż nie znamy szczegółów dotyczących nowej płyty. Piosenka to The Big Unknown i podobnie jak wydany kilka miesięcy temu utwór Flower of the Universe powstała na potrzeby filmu. Kompozycja zostanie wykorzystana w najnowszej produkcji Steve'a McQueena zatytułowanej Wdowy. To dla mnie zaszczyt móc pracować z taką legendą, powiedział o zaangażowaniu Sade w jego film reżyser, a my mamy zaszczyt zaprezentować nowy utwór Sade na antenie Trójki. Bring us to this bitter plain. Only one of us. Who's gonna walk away? Here in the deep below. Nowe nagranie Sade. Pewnie będziemy spotykali się z nim na naszej antenie. Oj, miło byłoby usłyszeć na takim klubowym koncercie Sade i to nagranie. Wosieckiej. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Nie wiem, czy państwo właśnie zorientowali się, co redaktor tu dopowiedział, Wosiecki. No może by się kiedyś udało. A my w takim razie mamy dla państwa konkurs, taki wolniejszy dzień, wolny dzień dziś, więc można pogłówkować 73533. Proszę zapisać ten numer SMS, a SMS kosztuje 3,69 zł brutto. Regulamin konkursu jest na naszej stronie internetowej. Proszę zajrzeć oczywiście i wysłać ten SMS do 8.15. Do tego czasu czekamy. Mamy nagrodę dla zwycięzcy. 2 vouchery po 190 zł brutto na podróże koleją. No a teraz zadanie, które czeka państwa. Pomyślałem sobie, że skoro już tak o tym koncercie Sade, który nam w marzeniach gdzieś tam tkwi, to żeby czas letnich festiwali się nieco skończył, tylko na chwilę oczywiście, uzasadnić, dlaczego klubowe koncerty są bardziej ciekawe, emocjonujące. Jednym, no najwyżej dwoma krótkimi zdaniami uzasadnić. Oczywiście jak zwykle przymrużamy oko i tych najbardziej odpowiedzi może nie żartobliwych, ale inteligentnych, kreatywnych, tego słowa mi zabrakło, oczekujemy od państwa. No to czekamy do 8.15, rozwiążemy to wszystko za godzinę. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. To Trójka za 6 minut będzie 8. Chciałam powiedzieć panu redaktorowi prowadzącemu, że mini kiwi można uprawiać w domu również. Mam pergolę obsadzoną i od września do teraz mam tam owocki takie na potrzeby domowe. Dzwonię z Liwic. A pozdrawiamy, bardzo serdecznie dziękujemy. Tak pod ręką takie mini kiwi zawsze się przyda. Suitcase, thunder's rolling down this track. Well, you don't know where you're going now,